شرح کی ہے بزبان عربی, جس کا نام ہے میراث المفاتیح. اس میں ایک روایت کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے یوں لکھا ہے, وہ مشہور روایت, کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ زمین انبیاء کرام کے جسموں کو کھا لے. انبیاء کرام کے جسموں کا کھانا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے. اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے علامہ لکھتے ہیں کہ منع اے منع الارض من ان تأکل اجسادہ, لأن الانبیاء احیاء فی قبورہم ولت بحیات برزخیہ وليست نذیر الحیات المعبودہ فإنه أقوى وأفضل من حياة الشهداء. اس حدیث پاک پر یہ عربی میں تبصرہ ہے. اس تبصرے کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو منع کر دیا ہے, روک دیا ہے اس بات سے کہ وہ انبیاء کرام کو یعنی ان کے جسموں کو کھا لے, اور انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. لیکن کیسے زندہ ہیں؟ ولیکن بحیات برزخیہ, وہ برزخی حیات کے ساتھ متفق ہیں. ولیست نذیر الحیات المعہودہ, یہ تو جانی پہچانی ہم جیسی زندگی ہم جیسی حیات سے وہ متفق نہیں ہیں. ان کو حیات برزخی حاصل ہے, زندہ ہیں لیکن حیات برزخی کے ساتھ زندہ ہیں. اور آگے فرمایا فَإِنَّهُ أَقْوَى وَأَطْمَلُ مِنْ حَيَاتِ الشُّهَدَاءِ, انبیاء کرام کی زندگی زیادہ قوی اور زیادہ کامل ہوتی ہے شہداء کی زندگی سے. حدیث پاک کی تصدیق کی روشنی میں چند باتیں معلوم ہوئی. پہلی بات تو یہ کہ انبیاء کرام کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی. بخاری شریف میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں حجرہ شریفہ کی ایک دیوار منہدم ہو گئی جس سے ایک پیر نکل آیا, ایک پیر ظاہر ہو گیا. پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا, سارے لوگ آتے اور پیر کو دیکھتے. اکثر کا کہنا یہ تھا کہ یہ قدم مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. لیکن ایک صاحب نے کہا کہ نہیں, یہ پیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے, بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پیر جناب فاروق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی یہ پیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اسے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ انبیاء کرام کے جسموں کو تو زمین نہیں کھاتی ہے, لیکن وہ خوش نصیب اور سعید لوگ جنہیں شدت اتصال رہا ہے, شدت قربت رہی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے, ہم نشینی کا شرف حاصل کیا ہے, آپ کی رفاقت میں رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر ان کی لاشوں کا بھی کھانا حرام قرار دے دیا ہے. صحبت کا اثر پڑتا ہے, صحبت کا اثر پڑتا ہے. شاعر نے کہا نہیں, آؤ تم بھی پاس آؤ روشنی میں نہلا دیں, ہم نے چھو لیا جس کو آئینہ بنا ڈالا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت قربت کی بنا پر آئینے کے ساتھ رہنے والا آئینہ بن گیا, پھول کے ساتھ رہنے والا پھول بن گیا. پھول پر ایک بات یاد آئی, سعدی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے پہلی جماعت میں عربی کی, پرسین میں ہے وہ, فارسی میں ہے. اس میں اس صحبت کے اوپر ایک بات انہوں نے لکھی ہے, کہتے ہیں کہ گلے خوشبوئے در حمام روزے رسیدت دست محبوب بدستم بدو گفتم کی مشکی یا عبیری کی حسبوئے دلاوے سے تو مستم وہ گفتا منگلے ناچیز بودم وہ لیکن مدت باب النشستم جمالے ہم نشی ضرب نثر کر وغیرہ من ہوا خاکم کی رستم. کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کے ہاں گیا, تو اس وقت آج کل کی طرح طرح طرح کے صابن رائج نہیں تھے, مجھے حمام کی ضرورت پڑی تو میرے دوست نے نہانے کے لیے ایک خوشبودار مٹی دی. ملے خوشبو ایک در حمام روز دے حمام کے اندر مجھے اس نے خوشبودار مٹی دی. خوشبودار اتنی تھی وہ مٹی کہ میں نے مٹی سے پوچھا بتو گفتم کی مشکی یا عبیری کی حسبوئے دلاوے سے تو مستم میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ تم مشک ہے یا عبیر ہے, اس لیے کہ میں تیری دلاوے خوشبو سے مست ہو گیا ہوں کہ حسبوئے دلاوے سے تو مستم. تو مٹی نے جواب دیا وہ گفتا منزل ناچیز کودم وہ لیکن مدت باب النشستم. مٹی نے یہ کہا میں تو ایک ناچیز مٹی تھی لیکن میں ایک مدت تک پھول کے ساتھ رہی ہوں, اس کی ہم نشینی اختیار کی ہے, اس کی صحبت اور رفاقت میں رہی ہوں. فائدہ کیا پہنچا جمال ہم نشین گرم نظر کر وگرنہ منہما خاکم کی حسم, میرے ہم نشین کی خوبصورتی اور جمال نے میرے اندر اثر کر دیا ہے ورنہ میں تو وہی مٹی کی مٹی ہوں. اس سے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ صحبت کا اثر آدمی کو اوپر پڑتا ہے, جیسی صحبت اختیار کرتا ہے ویسا آدمی کا مزاج بنتا ہے. آگے چل کر کے ایک بات اور بہت اچھی کہی ہے انہوں نے, جی چاہتا بیان کر دوں. کہتے ہیں کہ پسرے نور ہاں بتا بنا شب خاندان لوگوں ہو تو گم شد اور سگے اصحاب کہف روزے چند پے نیکا گرفت مردم شد. کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان بروں کی صحبت میں پڑا, ہاں بتا بنا شد بروں کی صحبت میں پڑ گیا, بروں کی صحبت میں بیٹھا تو خاندان لوگوں ہو تو گم شد تو اس کے لوگوں کا خاندان ہی گم ہو گیا. اور اصحاب کہف کے کتے کو دیکھو کہ چند نیک نوجوانوں کی صحبت اختیار کی تو آدمی بن گیا. عجیب بات ہے کہ جہاں ان مقدس اور مبارک نوجوانوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر کیا ہے, بہرحال کتے کا بھی تذکرہ موجود ہے. کہا گیا کیا ہے ہمارے حبیب کاش کہ آپ وہاں جاتے دیکھتے کہ اندر یہ لوگ سو رہے ہیں, ہم نے ان کے اوپر موت طاری کر دی ہے اور ہم انہیں دائیں بائیں پلٹتے رہتے تھے اور جس غار کے اندر انہیں ہم نے سلا دیا تھا اس کی دہلیز پر ان کا کتا بیٹھا ہوا, وقت ہم باہر سے تو گزر آئے بالوسی اور چوکھٹ کے اوپر غار کے کتا اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے اور خوفناک منظر اتنا ہے کہ اگر آپ دیکھتے تو ولی تمن ہوں فرور ہوں وجہ ملی تمن ہوں روبا تو آپ کی طبیعت روب سے بھر جاتی اور آپ پیٹ سے بھاگنے لگتے, منظر اتنا خوفناک. اصحاب کہف کے ساتھ کتے کا تذکرہ آگے چل کر کے کہتے سیقولون ثلاثۃ رابعہم قلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم قلبہم ویقولون سبعۃ ثامنہم قلبہم. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تین سے چوتھا ان کا کتا, کچھ لوگ کہتے ہیں پانچ سے چھٹا ان کا کتا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چھ سے سات سے آٹھواں ان کا کتا. یہ کتا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کو بھی امر کر دیا ہے ان کے نام کے ساتھ, ان کے ساتھ ان کے تذکرے کے ساتھ کتے کا تذکرہ جوڑ دیا گیا, ان کے ساتھ کتے کا نام بھی امر ہو گیا. صحبت کا اثر ہے. خود پہچانا گیا کہ پیر یہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شدت اقتدار اور شدت رفاقت نبوی کی بنا پر جس طرح حکم دے دیا مٹی کو کہ انبیاء کے جسموں کو کھانا نہیں, حکم دے دیا کہ ان کے اوپر بھی وہی حکم لگایا جا رہا ہے ان کے جسموں کو بھی کھانا نہیں. یہ واقعہ بخاری شریف میں موجود. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ زندگی جو انبیاء کرام کو حاصل ہے یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے. جس طریقے سے دنیا کے اندر روح بدن کے ساتھ رہتی تھی اور آپ چلتے تھے, پھرتے تھے, لوگوں سے بات چیت کرتے تھے, دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے, اس طریقے کی زندگی وہاں نہیں ہے. بولا کہ آپ کی روح مبارکہ آج آئی جن کے اندر ہے اور آپ کا جسم مبارک حیات برزخی سے متصل ہے. جہاں تک قیام روح کا معاملہ ہے کہ برزخ کے اندر روح کو لوٹا دیا جاتا ہے, اس سے پہلے کہ ہم اس پر روشنی ڈالیں ایک بات ذہن رکھ لیں کہ آدمی کی روح جب بدن سے نکلتی ہے تو اگر وہ نیک روح ہے تو اسے الیجین کے اندر رکھ دیا جاتا ہے, اور اگر وہ بد روح ہے, بری روح ہے, تو اس کو سجین کے اندر رکھ دیا جاتا ہے. اور انسانوں کا جسم جن کی روحیں الیجین یا سجین میں ہے, ان کی روحیں وہاں ہے لیکن جسم ان کے حیات برزخی سے متصل ہے. یہ حیات برزخی کیا ہے ذرا اس کو سمجھ لیتے ہیں کھل کر. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحة قالت قدموني وان كانت غير صالحة قالت جاوزها اين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الا الانسان. رواه البخاری في کتاب الجنائز. امام بخاری رحمۃ اللہ نے حدیث کو کتاب الجنائز میں لایا ہے اور راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روایت کا ترجمہ یہ ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنازہ رکھ دیا جاتا ہے, کفن پہنا دیا گیا, جنازہ کفن پہنا کر کے رکھ دیا گیا, تیار ہے, وقت منہر رجال والا آنا دین, اور لوگوں نے جنازے کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا ہے, تو فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً, اگر یہ مردہ, یہ جنازہ جس کو لوگوں نے اپنے کاندھوں پر اٹھا رکھا ہے, صالح ہے, نیک ہے, تو قالت, تو یہ مردہ کہتا ہے قدموني, مجھے جلدی لے چلو, مجھے جلدی لے چلو. وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ, اگر یہ آدمی برا تھا, یہ جنازہ کسی بد آدمی کا ہے جسے لوگوں نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہوا ہے, تو کہتا ہے یا ویلہا اين تذهبون بها, ہائے مجھے کہاں لے جا رہے ہو, مجھے کہاں لے جا رہے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بڑی حسرت سے یہ بات کہتا ہے کہ اگر اس کی یہ حسرت بھری آواز انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے, انسان کے علاوہ اس کی اس حسرت بھری آواز کو کائنات کی ہر شے سنتی ہے. یسمع صوتہا کل شیء, اس کی آواز کو ہر شے سنتی ہے الا انسان, سوائے انسان کے. ولو سمع, اگر وہ سن لے تو لفظ یہ تھا تو بے ہوش ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روح نکل گئی ہے, ظاہر ہے کہ جنازہ رکھا ہوا ہے, روح تو ہے نہیں. پھر نیک ہے تو بولتا ہے مجھے جلدی لے چلو, کیسے بولتا ہے, روح تو ہے تو مرا ہوا ہے. اور اگر برا ہے تو کہتا ہے یہاں ہے, مجھے کہاں لیے جا رہے ہو, روح نہیں ہے پھر بھی بول رہا ہے, روح نہیں ہے پھر بھی بول رہا ہے, اور کہتے ہیں زبان ہاتھ سے نہیں زبان بان سے کہہ رہا ہے. اس لیے کہ اگر زبان ہاتھ سے بات کہنے کی بات آتی تو ایسا نہ کہا جاتا کہ یس مو سو تھا کلو شہین دل انسان, انسان کے علاوہ اس کی آواز ہر شخص سنتی ہے, اس کا مطلب آواز دے رہا ہے وہ, اور اس کی آواز کو انسان کے علاوہ ہر شخص سن رہی ہے کائنات کی. ہاں انسان کو اس وجہ سے نہیں سنایا جا رہا کہ اگر انسان اس آواز کو سن لے تو بے ہوش ہو جائے, روح نہیں ہے, یہ کیسی حیات ہے, یہ کیسا بولنا ہے, یہ کیسی حسرت بھری آواز ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح بدن سے نکل گئی, کہیں آدھا الیجین کے اندر یا الیجین میں یا کہیں سجین کے اندر, لیکن روح نکلنے کے بعد ہی فوراً آدمی حیات برزخی سے متفق ہو جاتا ہے. اس کا نام حیات برزخی, روح نکلنے کے بعد ایک دوسری حیات سے متفق ہو جاتا ہے. انبیاء کرام علیہم السلامات و تسلیم کسی حیات برزخی سے متصل ہے. جیسا حضرت نے فرمایا بے حیات برزخی یا انبیاء کرام اور ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں انسان ساری کے سارے حیات برزخی سے متصف ہے. ہماری دنیا میں زندگی کتنے نہیں ہے ان کی زندگی وہ نہیں سر نظیر الحیات المعقودہ. ہاں اتنا ہے کہ ان کی زندگی اتنی باقوہ ہے اتنی اکمل ہے کامل ہے کہ یہ شہداء کرام کی زندگیوں سے بھی کامل ترین ہے. حیات برزخی ہے لیکن کمال تک پہنچی ہوئی ہے یہ حیات. حیات برزخی لیکن کمال کے ساتھ پہنچی ہوئی. حیات برزخی کا مطلب سمجھ میں آ گیا نا, روح کا بدن سے نکل جانے کے بعد بھی ایک ایسی زندگی سے متصف ہونا کہ آدمی بولے لیکن کوئی سن نہ سکے. حیات برزخی کہتے ہیں جیسا کہ بخاری شریف کی روایت سے بالکل واضح ہے, کسی تعبیر کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا بات معلوم ہوئی؟ انبیاء کرام کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی, مٹی پر ان کے جسموں کا کھانا حرام. ایک بات. دوسری بات کہ انبیاء کرام تمام انسان انکلوڈنگ انبیاء کرام سب کے سب حیات برزخی سے متصف ہیں. تیسری بات, انبیاء کرام کی جو حیات برزخی ہے وہ شہدا کی حیات سے اربوں والا ہے, اقوا اور اکمل ہے. یہ تو ہے انبیاء کرام کی حالتیں, ان کے جسم مٹی نہیں کھاتے. دوسرے درجے پہ صدیقین ہیں, حضرت عمر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. شہدا کی زندگی دیکھ لیتے ہیں, شہدا کی بات مسلم شریف کی پوری پڑھ لیتے ہیں. مان مسرو بن آل سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف خير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تصرف من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا قالوا أي شيء نشتهي ونحن نفرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا ربي نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة مفروق کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ, میرا حافظہ اگر غلطی نہیں کر رہا ہے تو یہاں عبداللہ سے مراد فقیہ الامت حضرت عبداللہ ابن عباس ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مفروق نے پوچھا, کیا پوچھا؟ کہ حضرت یہ بتائیے کہ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا کا کیا مطلب ہے؟ کہ تو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ مت گمان کرو, بلکہ وہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ زندگی کیسی ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں. ہماری طرح تو وہ زندہ نہیں ہے, اگر ہماری طرح زندہ ہوتے تو پھر ان کو دفنانے کی کیا ضرورت تھی؟ بلحیا وہ زندہ ہے. حضرت ذرا بتائیے کہ یہ زندگی کیسی ہے شہداء کرام کی جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہی سوال ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا جو تم نے ہم سے پوچھا ہے. اما ان قد سالنا عن ذلك, یہ سوال جو تم نے ہم سے پوچھا ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے یہی سوال ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ زندگی جاننا چاہتے ہو شہدا کی جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے. ارواحهم فی جوف طیر خضر, ان کی روح ہے سبز پرندوں کے فوٹوں میں ڈال دی گئی ہے. سبز پرندوں کے اندر ان کی روحیں ڈال دی گئی ہے اور عرش سے کچھ لٹکی ہوئی سنگیل ہیں. یہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں, کھاتے پیتے رہتے ہیں اور پھر جب شام ہو جاتی ہے تو انہی قناتی کے اندر آ کر بسیرا کر لیتے ہیں. ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھا, ان کی طرف جھانکا, ان کی طرف جھانکا اور کہا, اے میری راہ میں قتل ہونے والوں, میرے لیے اپنی گردن کٹا دینے والوں, حل تشتہون الشیء, تو چاہتے ہو بولو, کوئی آرزو ہو تو. کیا بات ہے, کتنی زبردست زندگی ہے شہداء کرام. اللہ تبارک تعالیٰ خود پوچھ رہا ہے, کسی چیز کی ضرورت ہے, حل تشتہون الشیء, کیا زندگی ہے. سبحان اللہ, اللہ پوچھ رہا ہے حل تشتہون الشیء, کچھ چاہیے, کسی چیز کی خواہش ہے. جواب بھی دیکھو کتنا عجیب و غریب, آئیے شہ نشتہ, اے رب تعالی ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. جنت میں پہنچنے کے بعد تمام آرزوؤں کی تکمیل ہو چکی ہے, تمام تمنائیں جو ہے بھر آ چکی ہے, تمام مرادیں پوری ہو چکی ہے. جنت میں ہم جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں, نہ سرحم نہ جنت ہے شینا, جہاں ہم چاہتے ہیں جاتے ہیں. صرف کس چیز کی ضرورت ہے جنت کے اندر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تین مرتبہ سے یہ پوچھے گا, حل تشتہون الشیء, نہیں بتاؤ کیا لینا ہے, کچھ ہے خواہش تو بتاؤ. روایت میں کہ جب شہداء کرام یہ دیکھیں گے کہ بھائی سوال ہوتا رہے گا, جواب تو دینا ہی ہے باری تعالیٰ کے سوال کا, تو یہ کہیں گے, یا ربی, اے میرے رب, اے ہمارے رب, ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے. اس جملے پر غور کیجیے ذرا, مسلم شریف کی روایت پر, ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے تاکہ دوبارہ ہم تیری راہ میں لڑ کر شہید ہو کر دے, شہید ہو جائے, گردن کٹا دے تیرے راستے میں. یہ تمنا ہے. اللہ نے جب یہ دیکھا, پلم مارا, جب دیکھا کہ اس حاجت کے علاوہ کوئی حاجت نہیں ہے, تاکہ ٹھیک ہے دوبارہ تمہیں دنیا کے اندر نہیں بھیجا جا سکتا, یہ ہمارا قانون نہیں ہے, اب آ گئے ہو تو ادھر سے جانا نہیں ہے, دوبارہ دنیا کے اندر تمہارے جسموں کے اندر تمہاری روحوں کو نہیں لوٹایا جا سکتا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہداء کرام کی زندگی عجیب و غریب زندگی ہے, برزخ میں قبر میں جہاں ان کو دفنایا گیا ہے, جیسے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان احد میں مدفون ہے, اور آپ کے ساتھ آس پاس بہت سارے شہداء کرام مدفون ہیں, ان کی لاشیں ان کے اجساد ان کی قبروں میں ہیں, لیکن عجیب بات ہے ان کے روحوں کا تعلق بدل سے کچھ بھی نہیں ہے. چھوٹی بات, لاش رکھی ہوئی ہے, لیکن ان کی لاشوں سے, ان کے ان اجساد اور افسان سے ان روحوں کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے کہ ان روحوں کو سفید پرندوں کے فوٹو میں ڈال دیا گیا. دوسری بات سے معلوم ہوئی کہ روحیں بدن کے اندر نہیں لوٹائی جاتی ہیں, کہ چلو آدمی قبر میں گیا اور علیین سے یا سجین سے روح کو اٹھا کر کے اس مردے کے بدن میں ڈال دیا جائے اور مستقل قیامت تک ایسے ہی رہے, نہیں ایسا نہیں ہے, کوئی نہیں مانتا اس کو, کسی کا قول نہیں ہے, کوئی نہیں مانتا. روحیں بدن کے اندر ڈال دی گئی, ارے روحیں جب بدن کے اندر آ جائیں گی تو زندہ ہو جائے گا, اس کا مطلب ہے کہ روحیں بدن کے اندر نہیں آتی. یہ جو حیات ہے, حیات برزخی ہے, اٹھایا جاتا ہے, بکھایا جاتا ہے, سوال کیا جاتا ہے, یہ تمام کی تمام چیزیں حیات برزخی کی حالت میں کی جاتی ہیں. ہاں اتنا ہے کہ کبھی کبھی عذاب کے اندر تھوڑی شدت لانے کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے روحوں کا جو اتصال ہے وہ مضبوط کر دیا جاتا ہے, بس اور کچھ نہیں. یا اگر لوٹا دے دیا جاتا ہے, مان لیتے کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ روحوں کو لوٹا دیا جاتا ہے, لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ روح مکمل اسی بدن میں قیامت تک رہتی, نہیں, بلکہ ہنگامی طور پر اور عارضی طور پر تھوڑا سا ریمانڈ اور عذاب دینے کے لیے ان کے بدنوں کے اندر روح داخل کر دی جاتی ہے, پھر اس روح کو نکال دیا جاتا ہے, لیجن یا سکین میں داخل کر دیا جاتا ہے. روایت اگر ایک ضعیف ہے لیکن پھر بھی ریفر کر دیتا ہوں میں, بعض لوگوں نے اس پر صحت کا حکم بھی لگایا, جیسے مولانا عبید اللہ صاحب مبارک پوری نے اس پر صحت کا حکم لگایا, لیکن میرے نزدیک جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے یہ روایت کچھ گڑبڑ ہے, اس کے اسناد کے سلسلے میں مجھے کچھ کھٹکا ہے. حدیث یوں ہے, ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ الی روحی حتی ارد علیہ السلام, دنیا کے کسی بھی کونے سے اگر کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری روح کو لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہوں. اولاً تو یہ روایت میری نگاہ میں مخدوش ہے. اگر صحیح بھی مان لیا جائے تو ایک بات تو کم سے کم ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء کرام کے جسموں میں بھی ان کی اصلی روح نہیں ہے. ولیکن حیات برزخی زندہ ہے تو حیات برزخی کے ساتھ, ورنہ روح کو لوٹائے جانے کا اور پھر سلام کا جواب دینے کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس روایت کو صحیح تسلیم کر لیا جائے بس اتنا ہے کہ سوال جواب عذاب عقاب دکھ تکلیف آرام سب کچھ یہ حیات برزخی کی حالت میں ہوتا ہے. اب وہ حیات کس طریقے کی ہے؟ لا تشعرون ولا نشعر, ہم بھی نہیں سمجھ سکتے اور آپ بھی نہیں سمجھ سکتے. ہے حیات برزخی, مردہ بول رہا ہے, ہم نہیں سن رہے. حیات ہے اس کی, ساری چیزیں سن رہی ہیں, ہم نہیں سن رہے. حیات برزخی ہے, اسی حیات برزخی کے اندر اسے اٹھایا جاتا ہے, بٹھایا جاتا ہے, سوال کیا جاتا ہے, وہ جواب دیتا ہے وغیرہ وغیرہ. ہاں کبھی کبھی تو روحوں کو لوٹا دیا جاتا ہے عذاب میں شدت کی وجہ سے, لیکن یہ روح مستقل بدن میں نہیں رہتی, اس کا کوئی فائل نہیں. نہیں تو اللہ تبارک و تعالی کم سے کم ان کی روحوں کو ان کے بدنوں میں لوٹا دیتا کہ بھائی چلو تمہاری روحوں کو تمہارے بدنوں میں لوٹا دیتے ہیں اور اپنی روح اور بدن کے ساتھ جنت میں ہو گھومو. نہیں, اللہ کا قانون نہیں ہے کہ کوئی اپنے جسم کے ساتھ اسی روح کے ساتھ ہماری جنت میں بغیر حساب و کتاب سے داخل ہو, بغیر میدان محشر برپا ہوئے کوئی ہماری جنت میں داخل ہو. ہاں دوسرے جسم کے ساتھ داخل ہو سکتا ہے, لیکن اپنے اصلی جسم کے ساتھ بغیر قیامت برپا ہوئے کوئی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا قانون ہے. یہاں تک کہ شہدائے کرام کی بھی اس تمنا کو ریجیکٹ کر دیا گیا یہ کہہ کر کے کہ ہمارا یہ قانون نہیں ہے کہ روحوں کو ان کے بدنوں کے اندر ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے, ایسا نہیں ہوگا. ایک حدیث پر اور بحث کر لیتے ہیں, چند باتیں اور واضح ہو جائیں تاکہ بحث کی الجھی ہوئی زلف ہے ذرا سمجھ جائیں. وہاں ابھی ہو رہی رہتا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین النفختین 40. قالوا یا ابا ہریرہ 40 یوما قال ابی, قالوا 40 شهرا قال ابی, قالوا 40 سنه قال ابی, ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. وقال راوی کہتا ہے وقال راوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو نقل کرتا ہے کہ وليس من الانسان شيء لا يبلى الا عظما واحدا وهو عجب الذنبي ومنه يركب الخلق يوم القيامه. رواه مسلم. انہی لفظوں کے ساتھ مسلم شریف میں روایت موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑی اچھی حدیث ہے, میں سمجھتا چاہوں گا کہ اس حدیث کے اوپر آپ ذرا خوشانا منتشر مجھے نہیں لگتا یقین ان کا سرون جو منافر یہ کون ہے کفار تھا متول عنہم. اے ہمارے حبیب آپ ان سے اعراض کیجئے اور جس دن پکارنے والا پکارے گا ناپسندیدہ بات کی طرف تو یہ اپنی نگاہیں جھکائے ہوئے اس طرح اپنی قبروں سے نکلیں گے جیسے ٹڈیاں نکل رہی ہوں. جس طرح ٹڈیاں, دیکھو ٹڈیوں کے بارے میں سنا گیا ہے کہ جب وہ ہمالیہ سے پہلے چلتی تھی تو کبھی کبھی وہ سورج سے محاذات میں اگر آ جاتی تھی تو سورج کی روشنی زمین پر نہیں پہنچتی, تاریخ ہو جاتا تھا پورا کا پورا ماحول. ٹڈی کا لشکر محاورہ ہے درب المثل, اس طرح نکلیں گے جیسے ٹڈیاں نکل رہی ہوں. مہتعین الی الدعاء, بھاگ رہے ہوں گے پکارنے والے کی طرف. پکارنے والے کی تفسیر اسرافیل سے کی گئی ہے, اسرافیل علیہ السلام سے. مہتعین الی الدعاء, بھاگیں گے اس طرف. اور یقول الکافرون, اس وقت کافر یہ کہیں گے, ڈائریکٹ کو کون نقل کیا گیا کافر کہیں گے. یقول الکافرون, کافر کہیں گے کیا؟ ہاں یوم عسیر, ہاں بڑا سخت دن ہے, آج ہو جائے گی حجامت. جو کچھ کیا ہے دنیا کے اندر سب کچا چٹا باہر نکلتا ہے آج. یقول الکافرون ہاں یوم عسیر. آپ ذرا قول کافرین اور قول مومنین کا فرق ذرا دیکھ لے کر آنے کی, کیا عقل ہے اللہ کے بندوں کی. ہاں تھا ماں باد رحمان و صدق المرسلون, یہ زبان پر آئی کیسے سکتا ہے مشرکین اور کفار کے, کیسے انہوں نے اتائے سے اطلاع کیا اور کیسے انہوں نے اتائے کریمہ سے ٹکرا دیا تمام حدیثوں کو. اللہ رحم کرے. دوسرا جواب, انسان کی فطرت کا مظہر ہے یہ. کیا انسان کی فطرت کیا ہے؟ انسان کی فطرت کیا ہے؟ چھوٹی مصیبت میں مبتلا ہو, کیا چھوٹی مصیبت میں مبتلا ہو, کوئی بھی چھوٹی مصیبت, بال بچے بھوکے باہر نکل کر کے کھیلا کھینچ رہا ہے کہ شاید کچھ پیسے مل جائے جا کر بچوں کا جہنم بھروں, ایک مصیبت میں مبتلا کھیلا کس طرح گرمی میں, اچانک ایک آدمی آ کر کے خبر دیتا ہے مصیبت میں مبتلا ہے بےچارا, کھینچ رہا ہے کھینچ رہا ہے, اچانک آ کر کے ایک آدمی خبر دیتا ہے تیرے گھر میں آگ لگ گئی ہے. مصیبت کھل جائے گا انسانی فطرت سے. یہاں انسانی فطرت بتائی گئی ہے کہ جب آدمی اٹھے گا اور ٹٹی سے لوگوں کو ننگے دیکھے گا تو خبروں سے اٹھ رہے ہیں آس پاس سے جیسے گھاس اگتی ہے اتنا گھبرا جائے گا کہ وہ کہے گا ہم کو ہماری خواب کس نے جگہ ہے. یہ انسانی فطرت کا مظہر بتایا گیا ہے. یہ تسلیم کرنے لے کے بعد کی طرف مان لیتے ہیں یہ قول مشرکین کا, یہ کفار کا ہے. باقی باتیں اگلے جمعے کے لیے چھوڑ دیں, اس لیے کہ اگلے جمعے کے اندر اصلی دلائل ہیں. وہ چاہتا ہے اپنی دلائل کچھ پورے سے پورے یوں بیان ہو جائیں گے, لیکن بہتر یہ ہے کہ جب تک روح کی بحث درمیان میں نہ آئے تب تک مسئلہ صاف نہیں ہوتا. لہٰذا عذاب کا جو انداز ہے کس طریقے سے ہوتا ہے وہ روح کی بحث سمجھ لینے کے بعد ہوگی, اور وہ بھی روح کی بحث قرآن حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ, وہ بھی مسلم شریف بخاری شریف اور مستند روایت ان شاء اللہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم, واخذل ما فضل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم, وذكر الله تعالى اعلى واولى واجل واتم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد, بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب, أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد, قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ, بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج, أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج, والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج, تبصرة وذكرى لكل عبد منيب, ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد, والنخل باسقات لها طلع نضيد, رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. بسم الله الرحمن الرحيم. عالم برزخ میں انسان جن واردات اور کیفیات سے دوچار ہوتا ہے ان کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہمیں روح کے تعلق سے کچھ باتیں جان لینا بہت ضروری ہے. روح کیا ہے؟ آئیے ہم خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں. حدیث ملاحظہ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرف بالمدينة وهو يتبكى على أخيه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون فقاموا إليه فقالوا يا أبا القاسم حدثنا عن الروح فقام فعرفت انه يوحى الي فتأخرت عنه حتى صعد الوحي ثم قال ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا رواه البخاري في كتاب الاعتصام. اس حدیث پاک کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاعتصام میں لائے. حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. روایت کا ترجمہ ملاحظہ کریں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے کھیت میں تھا. حتم فیلڈ کھیت. اس کھیت میں آپ کھجور کی ایک شاخ سے ٹیک لگائے کھڑے تھے. وہ یہ توقع والا اصیل آپ ایک کھجور کی شاخ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے. فمر بنفر من اليهود دری اثنا یہودیوں کا ایک گروپ ادھر سے گزرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ گروہ ٹھہر گیا. ان میں سے بات نے کہا چلو ان سے روح کے بارے میں پوچھو. گروپ کے کچھ لوگوں نے کہا مت پوچھو کہیں ایسی بات نہ کہہ دیں کہ جس کو سن کر تمہیں ناگوار گزرے. بہرحال طے یہ ہوا کہ نہیں پوچھنا ہی چاہیے. یہ آئے اور کہا یا ابا القاسم ہمیں روح کے بارے میں بتائیے. راوی کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے جب یہ پوچھا کہ روح کے بارے میں بتائیے تو میں نے یہ دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں خالی اس ذہن ہو کر کے. نگاہیں ایک طرف مرکوز ہیں. میں سمجھ گیا کہ اب آپ کے اوپر وہی اتر رہی ہے. میں پیچھے ہٹ گیا. تھوڑی دیر تک یہ کیفیت رہی حتی فائد الوحی وحی موقوف ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وحی جو اتری تھی بیان کیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. کہ یہ لوگ آپ سے روح کے تعلق سے سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ روح یہ میرے رب کا حکم ہے اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے. آیت کریمہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس موقع پر اتری اس کے اندر روح کے بارے میں سوال کرنے پر جو جواب دیا گیا ہے وہ بس اتنا ہے کہ یہ امر رب ہے یا حکم رب ہے. اور آج تک سائنس کی اتنی ترقی کے بعد بھی لوگ اس سے زیادہ کچھ نہیں جان سکے. یہ بڑی عجیب بات ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک ہزارہ حکیموں نے روح کی حقیقت اور ماہیت پر غور کیا ہے کہ روح کی حقیقت کیا ہے روح کی ماہیت کیا ہے. لیکن وہ صرف اتنا ہی اپنے زام کے مطابق جان سکے ہیں کہ روح کی شکل زی روح کی طرح ہوتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی آدمی کی روح آدمی کی شکل کی ہوتی ہے. کتے کی روح کتے کی شکل کی ہوتی ہے, بلی کی روح بلی کی شکل کی ہوتی ہے. سائنس نے خود, حکیموں نے خود آواگمن کے نظریے کے اوپر کلہاڑا چلا دیا ہے. جب کتے کی روح کتے کی طرح ہے, جب انسان کی روح انسان کی طرح ہے, تو پھر ایک انسان کی روح کتے کے کالم میں کیسے جا سکتی ہے جس کی شکل ہی الگ ہے. بہرحال تناسب کے رکھ میں کبھی ہم انشاءاللہ بیان کریں گے کہ روح دنیا سے جانے کے بعد واپس نہیں آتی, اور تناسب کا نظریہ ایک باطل نظریہ ہے, آواگمن کا نظریہ ایک باطل نظریہ ہے جس پر کوئی ٹھوس دلیل موجود نہیں ہے. حکیموں نے مزید اتنا اور جانا کہ روح ایک لطیف جوہر ہے, اور اتنا لطیف ہے کہ وہ شیشے میں سے بھی پار ہو سکتا ہے. اتنا لطیف جوہر ہے, یہ جوہر شیشے میں سے بھی پار ہو سکتا ہے, جبکہ پانی بھی اجسام لطیفہ میں سے, ہوا اجسام لطیفہ میں سے, آگ اجسام لطیفہ میں سے, لیکن یہ تمام کے تمام اجسام لطیفہ شیشے میں سے پار نہیں ہو سکتے, لیکن روح ایسا جس میں لطیف ہے جو شیشے میں سے بھی پار ہو سکتا ہے. اتنا لطیف ہے کہ نہ تو اسے ہم کہیں بند کر سکتے ہیں, نہ تو اسے ہم پکڑ سکتے ہیں. اتنا لطیف جس پر ہے کہ یہ زندگی بھر آدمی کے ساتھ رہتا ہے, لیکن آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہے کیا چیز. در حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے روح کو اپنی ذات مقدس کا نمونہ بنا کر کے, سیمپل بنا کر کے دنیا میں رکھ دیا ہے, کہ جو لوگ صرف محسوسات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو چیز نظر آئے بس اسی کو مانو, جو چیز محسوس ہو بس اسی کو مانو, جو چیز نظر نہ آئے اسے نہ مانو, جو ہمارے مشاہدے کی میزان پر پوری نہ اترے اسے ریجیکٹ کر دو, اسے تسلیم ہی نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کے ذریعے ہمیں یہ تصور دیا ہے کہ مجردات کا بھی یقین کرو. محسوسات کا یقین تو تم کرتے ہو دیکھ کر کے محسوس کر کے, لیکن مجردات کا بھی یقین تمہیں کرنا پڑے گا, اس لیے کہ روح سے انکار ناممکن ہے. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک یہ روح انسانی بدن سے متصل رہتی ہے آدمی حرکت میں رہتا ہے, روح نکل جاتی ہے آدمی ایک بے حصہ حرکت لہجے میں بدل جاتا ہے, تو روح سے انکار ناممکن. اللہ تبارک و تعالی نے یہ تصور دیا ہے کہ مجردات کو بھی مانو اگرچہ وہ تمہارے محسوسات کے دائرے سے اور مشاہدات کے دائرے سے باہر ہیں. اور یہ بھی تصور دیا کہ جس طرح جسم کی اس کائنات میں روح موجود ہے, نہ تو روح کی شکل کوئی نظر آتی ہے نہ بتا سکتا ہے کوئی, نہ پورے جسم میں کہاں رہتی ہے کوئی بتا نہیں سکتا, لیکن ہے ایسے ہی مانو کہ ہم ہیں, ہماری نہ کوئی شکل ہے اور نہ ہماری کوئی مثال ہے, ہم کہاں رہتے ہیں وہ صرف اتنا کہہ سکتے ہو کہ اوپر رہتا ہے, بس ہمارے رہنے کی کیفیت کیا ہے تمہیں معلوم نہیں, جیسے روح کے رہنے کی کیفیت تمہیں معلوم. اللہ تبارک و تعالی نے روح کو اپنی ذات اقدس کا نمونہ بنا کر دنیا میں رکھ دیا ہے. امرے رب ہے کیا سمجھے, امرے رب ہے کیا سمجھے, اس کو مثال سے سمجھو. ایک بادشاہ نے کسی شخص کو اپنی سلطنت کے کسی علاقے کا گورنر بنا کر کے بھیج دیا, بڑے دن تک یہ تخت گورنری پر متمکن رہا. کچھ دنوں بعد بادشاہ نے کسی وجہ سے اس کی معزولی کا حکم امر صادر فرما دیا, تخت گورنری سے اتر گیا. دیکھو جسم وہی ہے شخص وہی ہے, لیکن جب تک یہ تخت پر متمکن تھا گورنری کے لوگ اسے گورنر کہتے تھے, لیکن بادشاہ کا حکم پہنچا موقوفی کا تو جسم وہی ہے بدن وہی ہے شخص وہی ہے, لیکن اب یہ گورنر نہیں رہا. اسی طرح اللہ کا حکم آیا کن ہو جا زندہ, زندہ ہو گیا, حکم آیا نکل جا, روح نکل گئی, آدمی مردے میں بدل گیا لاشے میں بدل گیا. تو گویا کہ یہ روح حکم رب ہے, جسم وہی ہے لیکن اللہ نے کہا نکل جا, نکل گئی, آ جا, آ گئی, زندہ ہو گیا بدن. یہ ہے امر رب کا مفہوم, بولے روح من امر ربی. آپ کہہ دیجئے کہ یہ روح میرے رب کا امر ہے, یعنی یہ صفت حیات کا ظہور ہے, صفت حیات کا ظہور ہے. بدن سے متصل ہوئی کہ آدمی زندہ ہو گیا, اور بدن سے نکل گئی آدمی لاشے میں تبدیل ہو گیا. قرآن نے ہمیں کچھ اور حقیقتیں روح کے تعلق سے بتائی کہ صرف یہی تین عالم نہیں, عالم دنیا, عالم برزخ اور عالم آخرت, بلکہ ایک اور عالم ہے جو ہم نے عالم دنیا سے پہلے بنایا ہے. دلیل دلیل ملازم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, ہم نے تمہاری تخلیق کی, پھر ہمیں تمہاری روحوں کو شکل دینی پڑی, پھر ہم نے کہا کہ فرشتوں کے سامنے سجدہ کرو, فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو, وہ لوگ سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے. یہاں آپ نے دیکھا کہ ہم نے تمہاری تخلیق کی, پھر ہم نے تمہیں صورتیں دیں. یہ مرحلہ آدم کی پیدائش سے پہلے کا ہے, ورنہ سما لانے کی ضرورت نہیں تھی. یہ سما ترتیب پر دلالت کرتا ہے. پہلے انسانوں کی پیدائش ہوئی اور اللہ نے ان کو صورتیں دیں. یہ پیدائش روح کی پیدائش کا مرحلہ ہے. روحوں کو پیدا کیا اور روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکلیں دی. اور آیت الفت کے اندر اسی حقیقت کو ظاہر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی تمام ذریت سے یہ عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. یہ عہد کب لیا گیا؟ عالم ارواح میں لیا گیا. گویا کہ عالم دنیا سے پہلے ایک اور عالم ہے جسے ہم عالم ارواح کہتے ہیں, اور قرآن حکیم نے اس آیت کریمہ میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے. تمام روحیں وہاں موجود ہیں. اس روح کو کون سا بدن چاہیے؟ جس روح کے لیے جو بدن مخصوص ہو چکا ہے وہ روح اسی بدن کے اندر ڈال دی جاتی ہے. بچہ بن کر کے تیار ہو گیا, اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بچے کے لیے کسی روح کو مخصوص کر رکھا ہے, وہ مخصوص روح اسے مخصوص بدن میں آ جاتی ہے. اسے مخصوص روح کو فرشتہ اس مخصوص بدن کے اندر ڈال دیتا ہے. روح ہے مخصوص جسموں کے لیے متعین, مخصوص ہے. بخاری شریف کی ایک اور روایت لے لیں, بات بالکل صاف ہو جائے. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الارواح جنود مجنده فما تعرف منها اختلف وما تناثر منها اختلف. رواه البخاري. امام بخاري رحمه الله عليه روایت کو صحیح ملا ہے. ترجمہ یہ ہوا, حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ روحیں جمع شدہ لشکر ہیں, جیسے بہت بڑا لشکر کہیں پڑاؤ ڈال دے اور سارے کے سارے افراد لشکر کے ایک ساتھ ایک جگہ جمع رہتے ہیں, مجتمع رہتے ہیں, ایسے ہی روحیں بھی جمع شدہ لشکر کی طرح ایک جگہ موجود ہیں. ظاہر ہے کہ پڑاؤ لشکر کا کسی مخصوص مقام پر ہوتا ہے, لہذا یہ روحیں جب جمع شدہ لشکر ہیں مطلب یہ ہوا کہ کسی خاص جگہ پر کسی خاص عالم میں یہ ایک جگہ جمع کر کے رکھی گئی. تو وہاں جن روحوں سے محبت رہتی ہے دنیا میں بھی ان سے محبت رہتی ہے, اور جو روحیں وہاں ایک دوسرے سے متنفر رہتی ہیں دنیا میں بھی یہ تنفر برقرار رہتا ہے. فما تعارف منها اختلف وما تناثر منها اختلف. وہاں اگر اختلاف تھا تو یہاں بھی اختلاف, اگر یہاں وہاں جو ہے اختلاف تھا تو یہاں بھی اختلاف. اس کا مطلب یہ ہے کہ روحیں جمع شدہ لشکر کی طرح ایک جگہ موجود ہے اور مخصوص بدنوں میں وہاں سے بھیج دی جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں اس حقیقت کو مزید واضح کیا ہے. کیا فرمایا؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم لوگ حالت موت میں تھے, حالت موت میں تھے, پھر اللہ نے تم کو زندہ کیا, پھر وہ تمہیں موت دے گا, پھر تمہیں زندہ کرے گا. دو زندگیاں دو موت. تم مردے تھے, کیا مطلب؟ جب تک روح کا بدن سے اتصال نہیں تھا, یہ حالت موت کی حالت تھی. فاحیاکم, روح بدن میں آ گئی, تم زندہ ہو گئے, یہ موت کی حالت. اور پھر روح کا جب بدن سے اتصال ہو گیا, یہ حالت حیات ہے, زندگی کی حالت ہے. پھر دنیا میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک چاہتا ہے چلتا پھرتا رہتا ہے, پھر موت دے دیتا ہے, یہ دوسری موت ہوئی. پھر زندہ کرے گا, یہ دوسری زندگی ہوئی. دو موتیں اور دو زندگیاں. اب آپ دیکھیں یہ روح کا سفر ہے, عالم ارواح سے چلتی ہے, بدن میں داخل ہوتی ہے, کچھ دنوں تک رہتی ہے, بدن سے نکل جاتی ہے, پھر اس کے بعد بدن میں داخل ہو جاتی ہے. یہ روح کا سفر ہے. غور کیجئے تو روح کے اس سفر میں واپسی ممکن نہیں ہے. اس سفر میں شارٹ کٹ تو ہو سکتا ہے لیکن واپسی ممکن نہیں. مثلا کوئی بچہ ہے جو جوان یا بوڑھا ہونے سے پہلے مر جائے, شارٹ کٹ, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بوڑھا دوبارہ بچہ بن جائے یا کوئی بچہ دوبارہ چکن مادر میں چلا جائے. گویا کہ اس سفر میں شارٹ کٹ تو ہو سکتا ہے لیکن واپسی ممکن نہیں, سیدھا جا رہا ہے, یہ سفر ہے. اور یہ روح کے مراحل, قرآن حکیم میں یہ چار مرحلے بیان کر دیے گئے روح کے, دو مرحلے موت کے ہیں اور دو مرحلے زندگی کے ہیں. زندگی کے مرحلے میں روح مستقل بدن کے ساتھ رہتی ہے, اور موت کے مرحلے میں روح مستقل بدن سے الگ رہتی ہے. ثابت یہ ہوا کہ بدن سے روح کا مستقل اتصال حالت حیات ہے, اور روح کا بدن سے مستقل اتصال حالت موت ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ عالم برزخ میں روح کا بدن سے مستقل اتصال نہیں ہے, لہٰذا وہ زندگی نہیں ہے. تین زندگی تین موت نہ ہوئی. ارے تین زندگی تین موت تو وہاں لازم آتی جب ہم یہ کہتے کہ برزخ کے اندر روح کو مستقل اس کا بدن دے دیا جاتا ہے, جبکہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں. یہاں تک کہ شہداء کی زندگی ایک اعلیٰ ترین زندگی ہے, جس کے بارے میں قرآن حکیم نے کہا کہ انہیں مردہ نہ کہو. اب سوال یہ ہے کہ یہ تو مر گئے ہیں, انہیں مردہ نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ ذرا غور کیجیے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو. پھر کیا کہیں؟ تو مر چکے, ان کی تدفین ہوئی ہے, کفن دیا گیا ہے ان کو, یا جس حالت پہ تھے اسی حالت پہ ان کو مدفون کر دیا گیا ہے. موت سے تو دو چار ہوئے, انہیں مردہ نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جائے؟ زندہ کہا جائے. کہا گیا زندہ بھی مت کہو, ورنہ حیام والا قلعہ پہ شورون. زندگی سے تو متصف ہے لیکن یہ زندگی تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی, لہٰذا زندہ بھی مت کہو. یہ مطلب ہے آیت کریمہ کا, مردہ نہ کہو. سوال یہ ہے کہ زندہ کہے نہیں, زندہ بھی مت کہو, اس لیے کہ یہ زندگی تمہاری سمجھ سے باہر ہے. والا حیاؤں کو والا قلت شعوروں سے ملاؤ تب مطلب بنتا ہے, نہیں تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا. مردہ نہ کہو, کہ زندہ کہیں. اب اگر ٹھیک ہے زندہ کہیں تو کون سی زندگی؟ پھر وہی سوال آ جائے گا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ مت کہو. ٹھیک ہے مردہ نہیں کہتے, اب پوچھتے ہیں ہم کہ کیا کہیں ان کو؟ مردہ نہ کہیں کیا کہیں؟ زندہ کہیں؟ نہیں زندہ بھی مت کہو, اس لیے کہ یہ جس زندگی سے متصف ہے یہ دنیا بھی زندگی نہیں ہے, بلکہ ولا قلۃ شعورون, یہ زندگی تمہاری شعور اور ادراک کی طرح سے ماورا ہے. نہیں سمجھ سکتے تم. پھر کیا کہا جائے؟ کہا گیا کہ ایسے لوگوں کا معصب لقب شہید ہے. شہید کہو, ایسے لوگوں کا معصب لقب شہید ہے, انہیں شہید کہو. مردہ کہو گے تو ان کی تنقیص ہے, ان کی شان میں تنقیص ہے. انہیں مردہ نہ کہو, اس لیے کہ یہ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں. ان کی موت عام موتوں کی طرح نہیں ہے, ارے ان کی موت تو ایسی ہے کہ ہزار زندگیاں اس موت پر قربان ہو جائیں. لہذا امام بھی مصلی ہی ہوتا ہے, لیکن اگر امام کو امام صاحب کہنے کے بجائے مصلی صاحب کہو تو وہ تھوڑا ناگواری محسوس کرے گا, حالانکہ امام کے لفظ میں مصلی ہونا خود داخل ہے. ایسے ہی شہید کے لفظ میں خود موت داخل ہے, لیکن انہیں مردہ نہ کہا جائے, بلکہ ایسے لوگوں کا معزز لقب شہید ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو شہید قرآن میں فرمایا. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ شہداء کن کا لقب ہے؟ یہ انہی لوگوں کا معزز لقب ہے جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے. لہذا انہیں مردہ نہ کہو, اس لیے کہ امام عام مصلیوں کی طرح نہیں ہے. اگر جب لفظ امام میں مصلی داخل ہے تو پھر انہیں کیا کہا جائے؟ زندہ. نہیں, زندہ بھی مت کہو. ایسے لوگوں کا معزز لقب شہید ہے. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یہ لوگ کیا استدلال کرتے ہیں؟ تو زندہ ہے, زندہ ہے. اللہ چاہتا ہے استدلال ہے. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ روح کے اس سفر کے اندر یہ مراحل درپیش ہوتے ہیں. عالم برزخ میں روح کے اوپر عذاب اور ثواب براہ راست ہوتا ہے, اور جسم اس سے توان متاثر ہوتا ہے. میں نے بتایا تھا کہ دنیا کے اندر روح کو تکلیف بدن کے واسطے سے ہوتی ہے, تکلیف براہ راست بدن کو پہنچتی ہے, اس کے واسطے سے روح کو پہنچتی ہے. اور عالم برزخ میں معاملہ اس کا الٹا ہے. وہاں دکھ اور تکلیف کا درد دکھ اثر براہ راست روح کے اوپر پہنچتا ہے, اور بدن کے اوپر اس کا اثر زبان پہنچتا ہے. اس لیے کہ بدن سے روح کے نکل جانے کے بعد بھی روح کا تعلق جسم سے برقرار رہتا ہے. ایک دم کٹ اپ نہیں ہوتا یہ تعلق. اور یہ تعلق ایسے ہی ہے, اس کو ایک مثال سے سمجھو. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو عالم آخرت کا پرتو بنا دیا ہے. ایک جہاز ہے, اپنے رن وے سے اڑتا ہے, اپنے مدار عارضی سے لاکھوں میل دور نکل جانے کے بعد پھر رڈار کے اسکرین سے چھرکتا نظر آتا ہے. لاکھوں میل دور نکل گیا ہے لیکن اپنے زمینی کنٹرول ٹاور کی رابطہ قائم ہے. اگر وہ رڈار کے اسکرین پر نظر نہ آئے تو دو باتیں سمجھی جاتی ہیں. ایک تو یہ اپنی منزل پر لینڈ ہو چکا ہے, یا یہ کہ اس جہاز کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے. دیکھو لاکھوں میل دور نکل گیا یہ جہاز اپنے مدار عرضی سے, پھر بھی اپنے زمینی کنٹرول ٹاور سے اپنا رابطہ قائم رکھے ہوئے. ایک دنیاوی مثال ہے, اسی کو سمجھو کہ روح کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ عجیب اور اس سے بھی زیادہ لطیف ہے. بدن سے نکل جانے کے بعد بھی روح چاہے علیین میں ہو, چاہے اعلی علیین میں ہو, چاہے سجین میں ہو, بدن سے اپنا رابطہ ضرور رکھتی ہے. اسی طرح جس طرح جہاز اپنے رڈار سے برابر رابطہ رکھتا ہے اگرچہ وہ لاکھوں میل دور نکل جائے. تمام مثالیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں رکھ دی. اچھا, اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مردہ پڑا ہوا ہے, یا قبر کھولی گئی تو دیکھا گیا کہ لاش ویسی کی ویسی رکھی ہوئی ہے. کیریوں کے میوزیم میں تحقیقی طور پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ فرعون کی لاش موجود ہے, ممی کی ہوئی رکھی ہے, خنوت شدہ رکھی ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں سانپ بچھو موجود ہیں جو اس کو کاٹ رہے ہیں, یا اس کو کرسوں سے مارا جا رہا ہے. ایسے تمام امور ہم وہاں موجود نہیں دیکھتے. لہذا جب یہ امر مشاہدے کے خلاف ہے, بچھوؤں کا ہونا, سانپوں کا ہونا, گرزوں سے مارا جانا, تو جو چیز مشاہدے کے خلاف ہو اس پر کیسے ہم یقین کر لیں؟ کوئی چیز تو نظر نہیں آتی, سانپ, بچھو, گرز, کوئی چیز نظر نہیں آتی, ہم کیسے یقین کر لیں؟ تین جواب آتے ہیں اس سے. پہلا جواب ملاحظہ ہو, پہلا جواب یہ ہے کہ یہ چیزیں وہاں موجود رہتی ہیں, یہ چیزیں وہاں موجود رہتی ہیں. سانپ بھی وہاں موجود, بچھو بھی وہاں موجود, دیگر تکالیف کا عروج بھی اس کے اوپر ثابت. ہم دیکھ نہیں پاتے کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمام کے تمام امور عالم آخرت سے تعلق رکھتے ہیں. لہذا جب ان امور کا تعلق عالم آخرت سے ہے تو عالم دنیا کے اندر جو قوا اور حواس ہمیں دیے گئے ہیں, ہم عالم آخرت کے ان امور کو عالم دنیا کے حواس اور قوا سے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ مثال دیکھیے بخاری شریف کے گیلا چلو مثال بھی بن جائے گی اور یہ روایت آپ کے سامنے آ جائے گی. قال ابو سلمة رضی اللہ تعالی عنہ ان عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما یا عائشہ هذا جبرائیل یقریقك السلام فقلت علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ترى ما لا ارى تريد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح میں روایت لائے. حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے کہا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جبرائیل ہے تمہیں سلام کہہ رہے ہیں, یہ جبرائیل ہے تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ ان پر بھی سلام ہو, ان پر بھی اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی برکات ہوں. اے اللہ کے رسول آپ انہیں دیکھ رہے ہیں, میں نہیں دیکھ رہی. تارا مالا آرا. اے اللہ کے رسول آپ انہیں دیکھ رہے ہیں, میں نہیں دیکھ رہی. یہ روایت بتا رہی ہے کہ فرشتوں کا تعلق عالم ملکوت سے ہے, وہ دنیا کے ساکنین نہیں ہے. لہذا عالم ملکوت کے ساکنین کو دنیا کے قوا اور دنیا کے حواس سے دیکھنا امپوسبل ہے, ناممکن ہے. فرشتوں کا تعلق کہاں سے ہے؟ عالم دنیا سے, عالم ملکوت سے. ان کا تعلق عالم ملکوت سے ہے, وہ عالم ملکوت کے ساکنین اور وہاں کے باشندے ہیں, اور ہم عالم دنیا کے ساکنین اور عالم دنیا کے باشندے ہیں. ہمیں جو حواس دیے گئے ہیں وہ دنیا کے حواس ہیں, ہمیں جو قوا عطا کیے گئے ہیں وہ قوا دنیاوی قوا ہیں. ہم ان دنیاوی حواس اور قوا سے عالم ملکوت کے امور کا مشاہدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ قوا ہی ہمیں نہیں دیے گئے. دیکھیے حضرت جبرائیل موجود ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت عالم ملکوت کے مشاہدے کی جو حس ہوتی ہے وہ ذرا تیز کر دی گئی. آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیا, لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہیں کھڑی ہوئی ہے, جبرائیل موجود ہے لیکن دیکھ نہیں پا رہی ہیں, اور فرما رہی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے دیکھ رہے, میں نہیں دیکھ رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حادثہ دے دیا گیا,